वायुमंडल की खोज 12वां भाग। तरंग दैर्घ्य से आप अपनी उंगलियों के निशान से एक इंसान की पहचान कर सकते हैं, बस के रूप में परमाणु या अणु की पहचान कर सकते हैं। राम से टुकड़े वाला तंबाकू के प्रयोग को दोहराया और हवा की है कि पिछले थोड़ा बुलबुला नाइट्रोजन से अलग तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित पाया। वास्तव में वे तो पता चल गया था कि किसी भी तत्व से अलग थे। 1895 में राम से वह एक नए तत्व था यकीन था, और यह कुछ और के साथ गठबंधन नहीं होगा क्योंकि वह और रेले यह निष्क्रिय ग्रीक शब्द का अर्थ से आर्गन या आलसी नाम दिया है। आर्गन गैस परमाणुओं से बना हुआ था कि इतने आर्गन परमाणुओं भी एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं होगा, फिर भी एक भी आर्गन परमाणु नाइट्रोजन अणु बनाने दो नाइट्रोजन परमाणुओं के संयोजन से बहुत भारी है। इसका अर्थ यह है कि शुद्ध शुष्क हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और शेष 1% आर्गन है जिसके निशान मौजूद हैं। रामसे के दिनों में रसायन शास्त्रियों ने विभिन्न तत्वों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। वे जानते थे कि अगर आर्गन का अस्तित्व है तो कई अन्य इसी तरह के तत्व भी होने चाहिए जिनके परमाणु कुछ और के साथ गठबंधन नहीं हो सकते। रामसे ने उनके लिए खोज करने के लिए शुरुआत की। उसी वर्ष रामसे ने आर्गन की खोज की घोषणा की थी। रामसे ने सुना था कि वहाँ एक खनिज है जो गर्म होने पर गैस देता था, एक ऐसा गैस जिसे नाइट्रोजन बताया गया था। क्या यह सच था? रामसे को गैस का एक नमूना मिला था, उसने उसे गर्म किया और बंद करके प्रकाश के तरंग दैर्घ्य अध्ययन किया। यह निश्चित रूप से नाइट्रोजन नहीं था, यह आर्गन भी नहीं था। रामसे के आश्चर्य से तरंग दैर्घ्य वही थे जो कि फ्रेंच खगोल शास्त्री पीरे जूल्स द्वारा 1868 में बताए गए थे। सीजर जॉनसन ने सोचा एक अज्ञात तत्व सूर्य में पाई लाइन का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए इसे हीलियम नामित किया गया था, अर्थ सूरज। और अब रामसे ने यूनानी शब्द से पृथ्वी पर हीलियम पाया था। रामसे ने आर्गन के एक काफ़ी मात्रा में तैयार करने के लिए सोचा और इसके साथ मिश्रित इसी तरह गैसों की छोटी मात्रा में देखने के लिए और बहुत ध्यान से अध्ययन करने के लिए चला गया। 1898 में उन्होंने 3 अधिक पाया। नई के लिए यूनानी शब्द से नियन के साथ अजनबी, इन तीनों के लिए यूनानी शब्द से क्सीनन और छिपा, क्रिप्टोन के लिए यूनानी शब्द से आर्गन और हीलियम, वे वातावरण में सभी उपस्थित हैं। महान गैसों, अक्रिय गैसों या के रूप में एक साथ जुड़े, लेकिन आर्गन को छोड़कर सभी छोटे मात्रा में मौजूद है। वातावरण में 1/50,000 नियन है। हीलियम, क्रिप्टोन और ऑक्सीजन भी छोटी मात्रा में मौजूद हैं। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन हैं। मीथेन एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणुओं युक्त अणुओं से बना है।